إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Poštovani džemaate, u vremenu nakon mjeseca Ramazana, u periodu kada vidimo da mnogi popuštaju u ibadetima, da se vraćaju starome pred ramazanskom životu, trošenju vremena, vrlo je važno da se progovori o jednoj temi, u stvari o bolesti koja je zahvatila mnogi, a u kojoj govori kako Kur'an, tako i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Ta bolest i manjkavost jeste gaflet. A gaflet, to je nemar. To je nebriga o svojoj vjeri i svojim djelima. Uzvišeni Allah tebareke ve taala opisuje one koji su nemarni, kojima je svejedno da li će biti Allahu tebareke ve taala u pokornosti ili u nepokornosti. Kaže: "Walaqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal-ins." Mnoge smo džine i ljude za džehennem pripremili. "Lahum qulubun la yafqahuna biha." Imaju srca kojima ne shvataju. "Walahum a'yunun la yubsiruna biha." I imaju oči kojima ne vide. "Walahum adhanun la yasma'una biha." I imaju uši kojima ne čuju. "Ulaika kal an'am." To oni su kao stoka. "Balhum adall." Već oni su još i gori. "Ulaika humul ghafilun." To su oni koji su nemarni. Oni koji su bez i kakve brige i odgovornosti za svoju vjeru i svoj odnos prema njoj i pokornost Allahu tebareke ve taala. U drugom ajetu uzvišeni Allah tebareke ve taala kaže: "Waqtaraba al-wa'du al-haq." I približilo se obećanje istine. "Fa idha hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru." Kada će oči onih koji nisu vjerovali ukočenim ostati. "Ja vajlana," on će govoriti, "teško li nama, kad kunna fi gafletim min hada." Mi smo bili u gafletu, mi smo bili nemarni u pogledu ovoga, to jeste u pogledu proživljenja na sudnjemu danu i u pogledu odgovornosti za svoja djela koja su činili na ovome svijetu. "Kad kunna fi ghaflatin min hadha," bili smo nemarni u pogledu ovoga, "bel kunna zalimin," čak smo bili zulumčari, nepravednici, dakle nismo radili po onome što je Allah tabaraka wa ta'ala propisao. Takvi su nesumnjivo zaboravili na čas kada će im smrt doći. Na čas kada će duša iz njihovih tijela izlaziti. Kada će poželjeti da ostanu još koji tren na ovome svijetu, da bi kakvo dobro učinili u onome što im je promaklo i što su propustili. Takvi su zaboravili kabur i njegovu tamu i tjeskobu. Takvi su zaboravili teškoću i musibet proživljenja i stajanja pred gospodarom svih svjetova tebareke ve taala i odgovornosti za svoja djela. Takvi su nemarni i takvi su zaboravili čas podjele knjiga ljudskih djela na sudnjemu danu i strahote toga časa i straha kada će se čovjek bojati da mu slučajno zapravo da ne bude od onih koji će dobiti svoju knjigu u lijevu ruku pa da bude od onih koji su propali. Allah tabaraka wa ta'ala nas upozorava na šeitanove spletke koje čini ljudima i kaže: Eš šeitanu sewwala lehum wa emla lehum. Šeitan im je uljepšao i lažne im nade pružio, to jest zavarao ih. Hasan Basri rahimahullahu ta'ala tumačići ovaj ajet kaže: šeitan ih je zavarao, to jeste uljepšao im je njihova loša djela i grijehe, tako da oni nastavljaju griješiti. Wa emla lehum, i zaveo ih je, to jeste dao im je lažne nade da imaju vremena na ovome svijetu, da će jednoga dana kada ostare doći te obe za grijehe koje su činili, da će ono što ih je promaklo u mladosti u svojoj starosti nadoknaditi i tako dalje. Dakle, šejtan ih je držao u tome gafletu. Mnogi su se zabavili ovim svijetom i uzeli ga za cilj svoga života. Neke vidiš u svojoj trgovini i dan i noć razmišljaju gdje će šta kupiti, pošto će prodati, gdje će dobro zaraditi, a i kad legnu spavati onda sanjaju o tome o čemu su mislili kada su bili budni. Drugi su se zabavili svojim strastima pa ih vidiš da svoj dan otpočinju grijesima kao što ga i završavaju grijesima, slijedeći svoje prohtjeve i svoje strasti u gafletu i nemaru. Nemaju vremena za Allaha tabareke ve taala i njegovu vjeru, da razmisle i da se zamisle gdje su i šta su. Zanijela su ih njihova mala dobra djela koja su učinili na ovome svijetu i misle da je to dovoljno. Zaista je Allahova roba skupa, Allahova roba je džennet. Koliko se jedan štap, a znamo koliki je štap, može staviti na zemlju pa da zauzme prostora, e toliki prostor u džennetu je vrijedniji nego sve na ovome svijetu od blaga, ljepota i uživanja. A ima li toga čovjeka koji posjeduje cijeli ovaj svijet da bi ga dao za taj mali prostor u džennetu? Zasigurno da nema. I zato ti Allaha ne možeš zadužiti nikada. Možeš samo tražiti njegovu milost i rahmet, njegovu pomoć i teufik da ti pomogne u njegovom ibadetu tebareke ve teala. A nikako da te neki i mali ibadeti zanesu. Jer ibadet iza sebe donosi još veću pokornost, iskrušenost i skromnost, a nikako ibadet ispravan i primljen kod Allaha tebareke ve taala ne donosi iza sebe nepokornost, oholost i zanesenost. Tri su vrste ljudi, kako kažu prve generacije ovoga ummeta, koje osvanu izutra. Jedna vrsta traži imetak, druga traži svoje strasti, a treća traži Allahovo tebareke ve taala zadovoljstvo. Oni koji dadoše sve za svoj imetak i za ovaj svijet, takvi zaboravljaju da ne mogu pojesti više i mimo onoga što im je Allah tebareke ve taala odredio. Koliko god žudili i koliko god radili za taj svoj dunjaluk, ovo ne znači da će čovjek ostaviti dunjaluk. S jedne strane, kao što ne znači da će biti predan ovome dunjaluku i da će mu on biti cilj. Već će raditi po halalu i u halalu, koliko mu je dozvoljeno i ispravno, koliko druge hakove neće zakinuti i tuđa prava, pravo svoje kod Allaha tebareke ve taala ili Allahu tebareke ve taala kod sebe, to jeste da Allahu ibadet čini, zatim svoje porodice, svoju djecu, svoju rodbinu, svoje bliže i dalje komšije i tako dalje. Koliko imamo primjera onih koji su radili i gradili i kule, i šta je nakon toga bilo? Uzeli su svoju odjeću i pokupili se iz te kuće. Nakon što su im djeca ostala neodgojenom, a žena raspuštenom, pa su izgubili taj dunjaluk kada su zaboravili na ahiret. Ako možeš i koliko možeš na halal način imati dunjaluk, ali da ga Allahu potčiniš, a ne svojim strastima, Allahu u pokornosti, a ne u griješenju. Druga vrsta traži svoje strasti. Takvi na kraju budu poniženi i osramoćeni od tih svojih strasti. I samo je uspjela ona skupina koja traži Allahovo tebareke ve taala zadovoljstvo, a on uzvišeni je garantovao rizk, nafaku i opskrbu svojim robovima. Salman al-Farisi radijallahu anhu, poznati ashab, je rekao: trome sam se začudio sve dok me nije nasmijelo. Mu'emilun ed dunja, onaj koji polaže nadu u ovaj svijet. Wal mautu yatlubuhu, a smrt za njim. Smrt ga traži. Onaj ko polaže nadu u ovaj svijet, a smrt za njim, za vratom mu, što kažem, ne zna kada će otići. Druga vrsta, wa ghafilun wa laysa yughfalu anhu, onaj koji je nemaran, a ne biva nemarno se u pogledu njega, to jeste ima onaj koga prati, on nemaran, a ne zna da ima onaj koga prati. I treća vrsta, وَضَاحِكٌ مِلْأَ فِيهِ, i onaj koji se smije punih usta. وَلَا يَدْرِي, a ne zna, أَسَاحِتُ الرَّبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِمْ رَاضٍ, je li srdit na njega gospodar svih svjetova ili je s njime zadovoljan. Trojici se čudi Salman al-Farisi, od kojih je i onaj koji je u gafletu, a zaboravlja da Allah tebareke ve taala nije u gafletu, nije nemaran u pogledu tvoga djela i onoga što ti radiš. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun, nemoj ni pomisliti da je Allah nemaran u pogledu onoga što čini nepravednici. Innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar, oni je samo ostavio do dana kada će oči otvorenim, ukočenim ostati na sudnjemu danu. Gaflet i nemar udaljava čovjeka od Allaha tebareke ve taala. Što je čovjek u većem gafletu i nemaru, sve je dalje od Allaha tebareke ve taala. Pa takvoga nećeš naći kada se uči Kur'an da ga i on uči. Takvoga nećeš naći kada se klanja da i on klanja. Takvoga nećeš naći kada udjeljuje na Allahovom putu da i on udjeljuje. Takvoga nećeš naći kada drugi čine pokorna djela Allahu tebareke ve taala da ih i on čini. jer je u gafletu, u nemaru, nezainteresovan, nema osjećaja prema ovoj vjeri i svome stvoritelju Allahu tabaraka wa ta'ala. Koji su to znakovi da se čovjek može ispitati i treba da se ispita da li je od onih koji su u gafletu ili nije, od onih koji su u nemaru? Više je znakova po kojima se to može poznati i ćemo spomenuti samo neki. Ljubav prema ovome svijetu, privrženost njemu i zagrijanost za njega. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je upozorio na to i rekao u svom hadisu kojeg bilježi imam el-Bezzar, sahih je u sahihu Targhib. Kaže Allahu poslanik alejhi ve sellem: "Inma ehlaka man kana qablakum dinarun wa dirham." Oni koji su bili prije vas, uništio je imetak. "Wa huma muhlikakum." A oni će i vas uništiti. I mnoge uništavaju i mnoge su uništili. Oni će i vas uništiti. Dinari i dirhemiti. Taj imetak zbog kojeg se ljudi natječu i zbog kojeg se hvališu. Zatim, duga nada. Da čovjek polaže dugu nadu u život na ovome svijetu. I što je veća čovjekova nada u ovaj svijet, sve su mu lošija djela. I sve je dalje od Allaha tabareke wa ta'ala. Zatim grijesi i ustrajnost na tim grijesima. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala opisujući to kaže: grijesi su štetni po čovjeka kao što je otrov štetan za njegovo tijelo. I zar su druge bolesti ili zar su bolesti nastale na drugi način osim griješenjem, bolesti na ovome i na budućem svijetu? Sve to nastupa kao posljedica griješenja Allahu tabaraka wa ta'ala. Posljedica ima isto tako veliki broj. Spomenut ćemo samo neke posljedice. Neke posljedice gafleta i nemara. A to je olahko držanje do grijeha i griješenja. Tako da onaj koji je u gafletu kada čini grijehe, vidjet ćemo ga da ne drži puno do njih. Vidi ih sitnima, a u tome mu pomaže njegovo društvo, koje ga potpomaže na zlu, a spriječava u dobru. Tako da je loše društvo veliki uzrok da čovjek bude u gafletu i u nemaru. Jer s kim si, onakav si. I ti si po ponašanju isti kao onaj s kim se stalno družiš. Zatim, odgađanje dobrih djela je posljedica gafleta i nemara. Enes ibn Malik radijallahu anhu kaže: odgađanje je šejtanova vojska dok je koristi u borbi protiv čovjeka. Jer šejtan koristi odgađanje kao svoju vojsku u borbi protiv čovjeka. Teoba, imam ja vremena. Dobra djela, imam vremena. Ostavljanje loših djela, imam vremena. Ustani na sabah, ima još vremena. Uvijek ti šejtan govori ima vremena. Jedino ti neće reći ima vremena kada ti dođe smrtni čas. Tada ćete se odreći šeitan. Hatta iza jae ehadahumul mevtu kale inni tubtul an. Kad nekom od njih dođe smrt, on kaže ja sada se kajim. E tada ćete šeitan ostaviti. Jer je tada već kasno i tada više nemaš prilike, a sve ti je obećavao, imaš vremena. To je to vrijeme u pogledu kojeg te šeitan prokleti zavarao. Zatim od posljedica gafleta i nemara jeste okorjelost srca, bezosjećajnost. Kada se uči i sluša Kur'an, nema te veze i kontakta. između srca, između ušiju, očiju, očiju da zaplaću, da čuju uši, da srce shvati, nema toga. Mrtvo srce, u gafletu, u nemaru. Došla je žena, Aiši radijallahu anha, da se požali na svoje srce. Bolest srca. Danas ljudi idu da se liječe u razne klinike od ovih bolesti, fizičkih, ali zaboravljaju ove glavne bolesti. Pa joj kaže, prisjećaj se puno smrti i kabura. To je činila, pa joj je srce omekšalo. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi imami Al-Hakim kaže: "Men qara'a 10 ayatin fi lejlatin lam yuktab min al-ghafilin." Ko prouči 10 ajeta u toku noći, neće biti od onih koji su u gafletu, od onih koji su u nemaru. Barem 10 ajeta da proučiš u toku noći, nećeš biti od onih koji su u gafletu. Isto tako Allahu poslanik alejhi selam kaže: "Men hafaza ala ha'ula'i salawati al-maktubat lam yuktab min al-ghafilin." Ko bude čuvao ove farz namaze, čuvao, znači kako treba ih obavljao i na svoje vrijeme, neće biti od onih koji su u gafletu, koji su u nemaru. وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِئَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ. A onaj ko prouči u toku noći 100 ajeta iz Kur'ana, on će biti od onih koji su pobožni, pokorni Allahu tebareke ve taala. Dakle, druženje sa Kur'anom, ibadet Allahu tebareke ve taala, pokornost, ostavljanje griha i griješenja, lošeg društva, ostavljanje privrženosti nečemu ili nekome drugome mimo Allahu tebareke ve taala. Molimo uzvišenog tebareke ve taala da nas učini od onih koji su mu pokorni i ustrajni u toj pokornosti, koji ostavljaju griješenje i nepokornost, od onih koji se međusobno potpomažu na dobročinstvo i bogobojaznosti, a ne od onih koji se međusobno potpomažu na grijehu i neprijateljstvu. Allahumma izzel islam al muslimin, Allahumma ansur man nasar ad din, wa ahdhul man hadhal al muslimin, wa ali kalimata il haqqi wa dini ya rabbal alamin. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمه على الرشد والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.